मनुष्य अपने लिए क्या कर सकता है, अपने लिए निर्मम हो सकता है, कामना रहित हो सकता है, अभिमान रहित हो सकता है, बुराई रहित हो सकता है, ये कर सकता है। संसार का काम अपने लिए करता है, वो अपने लिए नहीं होता है, वो होता है काम। अपने लिए करता है वो काम होता है, उस दुनिया के लिए करता है सेवा होती है, और भगवान के लिए करता है पूजा होती है। स्वकर्मा तम धैर्य सिद्ध विद्यमान, वो भगवान की पूजा करता है। यत गुरु से दृष्टा से तत्गुरु सुमद अर्पणम, भगवान अर्पण करे, भगवान के लिए करे, वो सब पूजा है। अब कोई काम भगवान के लिए कर सकते, भोजन करना भगवान के लिए, पानी पीना भगवान के लिए, चलना भगवान के लिए, सोना भगवान के लिए, बैठना भगवान के लिए, ये अगर करते तो सब पूजा हो गया। आपकी तत्पुरुष मदर परम शुभ शुभ फले रे वो कर्म बनाई, कर्मों के बंध से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के भगवान की सेवा हो जाएगी, और दुनिया के हित के लिए करो तो वो सेवा हो जाएगी, दुनिया की अपना उद्धार हो जाएगा। भावना हो जाएगी, सर्वे भगवंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो अपना अंतर्गत निर्मल हो जाएगा एकदम। अरे अपने लिए करो तो मेला हो जाएगा, अपने लिए करो तो बंधन हो जाएगा, सेवा संसार की सेवा हो जाएगी, भगवान के लिए करो तो पूजन हो जाएगा। यत यत कर्म करो वे तत्त अखिलम शंभो तवा राधनम, आपके आरंभ है जो जो कर्म करे वो भगवान के लिए कह जाए। खाना पीना उठना बैठना सोना जगना सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे बालक कुछ करता है तो माँ की प्रसन्नता होती है, ऐसे भगवान की प्रसन्नता होगी। याद रखिए भगवान राजी होंगे हमारी बात से, हम पाठ करें भगवान राजी होंगे, हम भोजन करें भगवान राजी होंगे, हम जल पिए भगवान राजी होंगे, हम सो जाए तो भगवान राजी होंगे। अभी भी थकावट होगी, शरीर को ज्यादा तंग नहीं करना है। बालक जो करता है माँ खुश होते है, ऐसे वो माँ एक जन्म की होती है, ये सदा की माँ है हमारी, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें जो कुछ करें। ये बात याद रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, सब भगवान भजन हो जाएगा, ये भक्ति हो जाएगी, और संसार की सेवा कर रहा हूँ ये सेवा कर्मयोग हो जाएगा। और कुछ नहीं करोगे तो ज्ञान योग हो जाएगा। अपना कुछ करना है ही नहीं, करना है ही अपना, करना कुछ नहीं अपने, नहीं वो किंचित करो मेटी युद्धों में नहीं तत्व पश्चन श्रृणन श्वसन जगरन अस्नन घर्षण स्वपन श्वसन प्रसपन प्रसन्न ग्रहण और मिश्र निमिष तेरा क्रिया बताई। अपने लिए ने कहा कुछ करता ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, हम करता ही नहीं हो न कर मेरे लिए, तो ज्ञान योग हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात, अगर अपने ही करो तो बंधन हो जाएगा। मैं रुपये कमाता हूँ, रोटी खाता हूँ, मैं पर भोज करता हूँ, मैं आराम करता हूँ, मैं शुभ भोगता हूँ, बंधन हो जाएगा। अपने लिए क्या बंधन, संसार के लिए सेवा, भगवान के लिए पूजा, और अपने कुछ नहीं करना लेना देना नहीं, बिल्कुल शरीर से अलग, इंद्रियों से अलग, अंतकरण से अलग, और अपने करना कुछ हो नहीं सकता, अपना कुछ करना ही नहीं, तो ज्ञान योग हो जाएगा, प्रगति पर हो रहा है। कितनी बढ़िया बात है, सीधी सरल बात, भगवान के लिए कर रहे हैं भाई, तो भगवान का पूजन हो जाएगा। स्वकर्मणा तम जैसे सिद्धि विंदती मानव, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी प्राप्ति, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। केवल भाव है, केवल भाव। ये सब कब होगा कि भगवान का हूं, भगवान का यूं भी भगवान को जाएगा। जैसे लड़की शास्त्रे की होकर शास्त्र जाती है तो शास्त्र में जो काम करती है वो सब अपना शास्त्र का काम होता है। अपना खाना पीना भी, अपना पहनना ओढ़ना भी, अपना काम करना भी, घर का काम करना सब सत्कार का, अपना गुरु ही अपना पति देव है, बस उनका काम कर रहे हैं। जैसे अपना एक भगवान है, भगवान का धंधा करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान की दृष्टि का, भगवान के परिवार का काम करो, भगवान की सृष्टि का काम करो, भगवान के जनों का काम करो, भगवान के संतान का काम करो, ये सब भगवान के हैं, भगवान के नाते करो तो या काम करती नृत्य हो जाए, अपने लिए करो तो स्वार्थ हो जाए, बंधन हो जाएगा। तत्पुरुष मदर्पणम, भागवत श्लोक याद नहीं आती। हाँ ये भी है, पूजा हुआ करता था ये नारायण ये समर्पित तथ आरम्भ कर सकते कायन वाचा मन से दिया हुआ सदम कर नारायण ये समर्पित बहुत ही बड़े श्लोक है। वो भी कर्मणा मनसा दृष्टिया यज्ञ थे, अन्य ने भी हमें वो तो मत दो तो मुझे वो काम करो और ग्रहण दो ना बताएंगे। कर्मणा वर्षा दृष्टिया गृह थे, अन्य इंद्रिय भी गृह थे। किस बात हम ये भगवान है, हम देखते हैं तो भगवान को देखते हैं, सुनते हैं तो भगवान को सुनते हैं, सोचते हैं तो भगवान को सोचते हैं, भोजन करते हैं तो भगवान को करते हैं, पानी पीते हैं भगवान को करते हैं, श्वास लेते हैं भगवान को करते हैं। कर्मणा वर्षा दृष्टिया गृह थे, अन्य सब आम भगवान कहते मैं ही हूं, भगवान वासुदेव सर हूं। यदि बुद्धि तो मन जाए तो तू जान ले, मान ले थी बात, कितनी सोगी बात है, सुगम बताओ, कितनी सरल बात बताइए। वो ज्ञान यदि यद कर्म करो तथा तक हम समूह नारायण नारायण यदि समर्पी है तत् सब नारायण भगवान नारायण हरदम चलते फिरते भगवान के, एक एक कदम भगवान के देखता हूँ, देखता हूँ भगवान का, श्वास लेता हूँ भगवान का काम करता हूँ, आँख खोलता मीता हूँ भगवान का काम करता हूँ, खाता पीता हूँ भगवान का काम करता हूँ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम सर्व सीधी, क्यों भगवान का काम, अगर मारो काम क्यों मेरा मेरे लिए करता हूँ, वो तो प्रहलाद का पिता होगा, अपने लिए करता हूँ, राक्षस का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का तो संसार के लिए करोगे तो भगवान के लिए करो, शरीर कोई संसार के लिए, शरीर संसार दो चीज नहीं है, शरीर कोई संसार के लिए है, अपना शरीर नहीं, शरीर अपना नहीं है, भगवान का है, इस बात भगवान का ही काम है। भोजन करना ही भगवान का काम, जल पीना भगवान का काम, कपड़ा उड़ना भगवान का काम, मस्त जाए सब भगवान का काम कर रहे हैं। निषिद्ध काम तो होगा नहीं, क्यों कोई किसी साधन ठाकुर से भोग लगावे तो पवित्र चीज होगी, जब पवित्र कर्म होगा कोई पाप कर्म होगा नहीं, अन्याय का निषिद्ध काम तो होगा नहीं, सब काम भगवान का होगा। तो अपना स्वार्थ का त्याग या कम ममता का त्याग, कामना का त्याग, ये त्याग करना है। प्राप्त है उसमें तो ममता का त्याग, अप्राप्त है उस कामना का त्याग। बिहार कामा नहीं है सलमान पुरान सर्दी भी है, सब कामना जीते भोग सामग्री कामना का त्याग, काम काम सो दो का वाचक है, कामना का वाचक है और एक पदार्थ का वाचक है। सशांति में आपदा होती है ना काम कामी, काम कामी मानो पदार्थों की कामना वाला, तो काम पदार्थों का नाम है और कामना का नाम पदार्थ है। विहाय कामान यह सर्वान पूर्ण सृष्टि है, कामान मानो कामना होगा, विहाय कामान यह सर्वान पूर्ण सृष्टि निष्क्रिय है, निर्मोह निरहंकार है, सशांति में नहीं सभी। कितनी बात बताई, अपना ही दिन सब छोड़ दिया, तो संसार के लिए छोड़ दो चाहे भगवान के लिए छोड़ दो चाहे प्रकृति छोड़ दो, प्रकृति छोड़ दे तो ध्यान हो, संसार छोड़ दो तो कर्म हो, अब भगवान ही छोड़ दो ध्यान हो भक्ति हो, या अपने भी किया तो जन्म मरी हो, अब जन्म मरी हो, जन्म मरो जन्म मरो, काम करो और फल भोगो, जन्म और मरो जन्म मरो, लोग अपने लिए कर हमारे घर होंगे तो मैं तो अपने लिए करता हूँ, अपने किया कर तो भोगो बस काम करो भोगो जाओ, जन्म न मरना है, पुनर्भि जन्म पुनर्भि मरना पुनर्भि जन्म ही दसरे शाम बार बार जो ना मौका बहुत बढ़िया आया हुआ है, बड़ा सुंदर वो तत्पुरुष मदर पर हो, देखो क्रिया बता दी और पत्र फल बता दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये पदार्थ वस्तु है और यद करो से दर्शना से क्रिया, क्रिया पदार्थ दो ये संसार का ये दोनों भरपूर है, भगवान के मुक्ति कल्याण हो जाए, शुभ अशुभ फल के मूल से कर्म बनाएगी, शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा, कैसी बड़ी बात बताए, सब पदार्थ भगवान के, सब क्रिया भगवान के, हाथ जो भगवान का ही काम करे मैं तो सब भगवान का काम करते, अपनी कोई आसक्ति नहीं, अपनी कोई ममता नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई अभिमान नहीं, अपना अभिमान नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, अपनी ममता नहीं, अपनी कामना नहीं, अपना कोई है ही नहीं, अपना आप भी नहीं, अपना आप भी भगवान का ही हूँ, ओ राम को नाम दे, मैं भी भगवान का काम भी भगवान का, शीर्ष भगवान की सिंचाई भगवान का, तो भगवान के भगवान है तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, फल भी भगवान है, फल भी भगवान, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मांड ब्रह्म के गंतव्य ब्रह्म की प्राप्ति, ऐसे सीधी सरल बात है, पक्का विचार करके सब काम भगवान का करेंगे हम तो, हमारा कोई काम है हमारा कुछ नहीं है, शरीर से हमारा काम नहीं होता है, शरीर से संसार का काम होता है, भगवान का होता है तो प्रकृति का होता है, अपना नहीं होता है, अपना होता है बंधन, प्रकृति होता है मुक्ति, भगवान का होता है भक्ति, संसार का होता है कर्म, कैसी बड़ी चीज है, भगवान का काम करे अपने प्रसन्न है एकदम, मन प्रसाद है सौम्यतम, क्योंकि अपने कोई काम ही नहीं है, आदमी जैसे काम करके राजी हो जाता है, लड़की का ब्याह कर दिया तो माँ बाप राजी हो जाते, बड़े कन्यादान हो गया, बड़ा बढ़िया हो गया, बच्ची का ठीक हो गया, बच्ची के घर पर अच्छा मिल गया, माँ बाप राजी हो जाते हैं, तो फिर भगवान मिल गया, भगवान ने तो सोला काम धंधा सब भगवान, ऐसा घर पर मिलेगा नहीं, ऐसा कोई घर पर मिलेगा नहीं, सब जितनी अपनी संपत्ति वैभव हमारी जो प्रति सब सब भगवान को दे दी, भगवान ऐसा पात्र नहीं मिलेगा, शुद्ध पात्र को देने से पुण्य होता है, सुपात्र दाना तो वे धन्य धन प्रभाव करो पुण्य पुण्य प्रभाव याद पुनः धना दे, भगवान जो सुपात्र नहीं समझते आप समान में कोई नहीं, अधिक कैसे होगा, तो ठाकुर जी का काम करे अपने ठाकुर जी का अर्पण करे सभी, ठाकुर जी को देते सब, मान जाओ महाराज तो नहीं हम वस्तु हो तुम आप ही तो वस्तु आपको ही है लाए कौन से अपनी लाए ठाकुर जी ही है ठाकुर जी की ठाकुर जी को दे दो मम्मी मानस होती है भगवान को दे दो अपने आप को भगवान दे दिया भगवान का आंस भगवान को दे दिया सब काम भगवान का भगवान दे दिया भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण कर दे खुश हो जाते हैं। पिताजी के लाए हुए ताले ला दे दी इतना बड़ा हो जाए घर का ना खुद घर का है ना आंगन घर का है ना बिताली घर की है ना अपन घर ही कुछ रहेगी अपनी तो कुछ रहेगी इस बात का प्रदीम वस्तु को बिंदु तुम्हें मेरे समझ में फिर हो जाए मस्त हो जाए खाली हो गया हल्का हो गया सभी बाहर उतर के बोझ हो गए बोझ सभी उतरे मन को मना मना खुश हो अपनी अपनी चीज मान तो बोझ हो जाए बाहर हो जाए मंदिर समझ लेगा अपनी है तो ठीक है भाई अरे अपनी बैठी है ठाकुर जी हो जाए तो बोझ हो जाए आनंद हो जाए देखो मालिक तो है भगवान और पैदा होने के धातु चीज जैसे मिट्टी से कपड़े पड़ते घड़ा बनता है सोने से घड़ा बनता है लोह से शस्त्र बनता है ऐसे ऐसी मिट्टी है प्रकृति मालिक है भगवान और मिट्टी है प्रकृति और कार्य है संसार तो कार्य अर्पण कर दो कारण का अर्पण कर दो सब मालिक का अर्पण कर दो कार्य का अर्पण करो संसार अर्पण कर दो और कारण के अर्पण कर दो ज्ञान योग हो जाए और मालिक अर्पण भक्ति योग हो जाए अगर अपना अपन कर दो जन्म मनो हो जाए अपना ये करो तो जो करो और भोगो अपने लिए करते हैं वो काम ना बंद नहीं बस अपना जगह खाओ पीओ दे भगो अपना ले तेरे लिए तेरे भी सो तेरे भी जगू तेरे भी सो तेरे भी भागू तेरे वास्ते करूंगा तो संग केवल भाव बदल दो भाव ठाकुर जी राजी हो जाए अपना काम मान जाए अपना ध्यान हो जाए सदा के लिए मौज हो जाए ठाकुर जी का काम है भाई कितनी बड़ी बात है बड़ी बात है देखो संसार में बड़ी भारी महिमा है एक विश्वजीत याद होता है विश्वजीत संसार पर विजय कर दे घर है सब घर है जितना सब है सब घर छोड़ गया वो पोत पैर लूटा उसे देगा एक कपड़ा पैर नहीं पोत पैर एक धोती पैर दे और सब घर छोड़ गया संपत्ति सहित घर सेवा सदैव ये विश्व जिंदाब है रघु है दिग्विजय करी चारों तरफ दिग्विजय कर हार के सब विश्वजीत बाजल रहे ये केवल सर्वस्व दक्षिण सर्वस्व दे दिया अदेय मासे त्रैवेय भूपते शशि प्रभम सप्तम वेद जहां पर तीन चीज रही एक छत्र एक दो चार तीन चीज अदेय मासे त्रैवेय भूपते शशि प्रभम सत्र भूपेज चावर दो चार तीन छत्र सब ऊंचा दिया बर्तन तो शिष्य कौश कौश ऋषि आया वो स्नातक होकर गए तो मिट्टी के बर्तन मिट्टी से ठीकरी में लेकर आती मिली गए ठंडा हो गए क्या देगा ये तो जड़े क्यों आए क्यों थे आया था गुरु जी से कहा मार दीक्षा ले लो तो गुरु जी ने कहा बेटा तू पढ़ लिया यही दक्षा बढ़ा दी हो गए तने पढ़ाई कर ली नहीं बड़ा दीक्षा दू मैं दू अरे भैया वो नहीं दू मैं चौदह विद्या पढ़ाऊ मैं तो 14,000 मोरे ला जा पढ़ पढ़ी ले 14,000 मोर 14 विद्या पढ़ाए ना दस हजार मोर तो गया रूम के पास तो वो ठीक नहीं उठी जाऊंगी जाओ मत मरा तुम आया तो बस आया तो उस दिन ज्यादा कह दे अंतु वो तेजी मार गया था 14,000 मोड़ लिया तो जाऊंगा गतो वदान्यंत्र इत्यं मे महाभूत परिवाद नवावतार जो बोलता है कि मेरे पास कोई मांगने वाला आकर के एक दूसरी जगह मांगने को गया ऐसा नया अवतार है ये क्या ऐसा अवतार भाई नहीं कभी गतो वदान्यंत्र इत्यं मे महाभूत परिवाद नवावतार ये निंदा का नया अवतार हुआ तेरे गुरु पास मुझे आज दूसरे दिन गया ये तीन तरह की अग्नि हमारे यज्ञ मंडप में है आप ब्राह्मण चौथी बिरज यहां विचार किया कि देश में तो सब जगह विजय कर ली अब क्या करें जैसा कि कुबेर को बताओ बोले कुबेर है देवताओं का धनाध्यक्ष उनका खजांची बड़ा तो चलो कुबेर को बोल तो करके चार करके और सुबह जल्दी घूम गया और मुंह दे कर भी सब तैयारी करके सुबह जल्दी करके चलना है तो कुबेर ने समझ लिया और फजित ही करेगा तो रात्रि में सुना वर्ष गया सुबह देखा तो सुन सुना अपने मरे मरे पड़ी जा कर मान ले जाओ तो हम तो 14,000 ले जाएंगे कि न महाराज आपके नाम से मैं तो एक एक कोड़ी नहीं रखूंगा ये आपके नाम से ही है तो 14,000 तो मैंने लिया दूसरा हाथी पर लाद कर ले सुबह सोना महाराज ने भेजा आपके नाम है और मैं नहीं मैं हक नहीं लगता है आपकी ऐसी बात है दिलीप दिलीप रघु रघु के अज अज के दशरथ जी दशरथ जी राम जी और नंदनी के कृपा से पैदा हुआ दिलीप के लड़का नहीं था आज तो लड़के को नष्ट करते हैं वशिष्ठ जी का महाराज संतान नहीं है गाय को शौक नंदनी थी कामधेनु की बच्ची उसी सेवा करी राजा रानी दोष दिलीप राजा सुदक्षिणा रानी और कोई नौकर को कोई पत्र नहीं वो साफ कर रहा रेती में सा देना ठान ठीक कर देना ठीक सारा दे देना रात्रि में सब कर देना दीपक कर देना ये तो रानी करती और सुबह पूजा करके और राजा जान दादा तो हर दिन पांचों में जाती महारानी 21 दिन हो गया तो नंदिनी ने विचार किया कैसी सेवा करता है तो महाराज चढ़ती चढ़ती करती पर्वत के गुफा के भीतर चली गई गुफा अपने निकला सिंह गए सब गाय गोरी थी सिंह था सफेद वो महाराज ऊपर वो देखने लगे तो पर्वत को देख इतने में गाय को आक्रमण हुआ चलने गाय देखा धनुष तटाई बताई ये धनुष लिया ये बाण लिया बस वही वो ये आदमी से चित्रार पिता आरम्भ ही वहां बताते जैसे चित्र तो वो शिव बोला कुछ समझता है मैं बाण चला नहीं सकता चला क्या करेगा बेटा मेरे पर सम्राज्य की भी ताकत नहीं है सुनते थे सामने दारू भगवान शंकर जब नंदी पर चढ़ते हैं तो नंदी ऊंचा होता है तो मेरे पीठ पर पैर रखकर चढ़ते हैं तो भगवान शंकर के पीठ से पवित्र गया शरीर है मेरे पर घाव नहीं कर सकते जाओ सब तुम निवर्त से विषय लज्जा लाजमत विषय जा पड़ेगा सुख शाम अथ कैसा कर दे वो ओम पूरा परिश्र देवदारू, वो देवदारू है पुत्री कृत हो भ्रष्म ध्वजे न पार्वती अपना दूध पायो दूध इस वृक्ष को तो बदल आदमी ने साधु उतार दी तो मेरे को बेटा यहां ही होती या कोई पास में आ जाए तो भोजन करना शिकार वाले बाहर मत जाना आज कई दिनों से आई है गाय आज पार लो सुना कई दिनों उपवास को पार कर दिलीप ने कहा कि भाई तू पार ना करे तो मेरा कर लेगा गऊ ने छोड़ दे विचार मूड है पर भाई पान मूड सीता हुआ हजारों गाय दान कर सकता है मरने में तू एक जाए एक गाय बच्चे की मरने से है सीता हुआ कई हजारों गाय दान दे सकता है चलते चलते बहुत स्वाद हुआ अंत में तुम्हारा मित्र है अपना संबंध महाभाषण पूर्ण भाव कहते हरिवान दो बात हो जाती मित्रता हो जाती है आधा एकांत में अपनी इतनी बातें हुई मेरी मित्र की बातें वो टाल रही कई बात माननी पड़ेगी अच्छा तो बस यूं कहते हाथ खुल गया था मान रख दिया कपड़ा उतार कर धोती पहन दी लिखा ले थोड़े साल जहा यू पड़ा तो फूलों की वर्षा हुई वाह अब पुत्र किसके हुआ बताओ पुत्र के लिए कह रहे सब सकाम भाव जिस भाव इतना मेरी खड़ी हुई देखो सिंगी है ही तो नंदने कहा माया में सुमत भाव परीक्षित हो सी माया से तेरी परीक्षा करी है अब बोल क्या दे पुत्र पुत्र बरव मिनीष भगवान मान का चाहते मैया भिक्षा महाराणी की मेरे पुत्र हो वंश से करता अनंत कीर्ति कीर्ति वाला वंश करने वाला ऐसा वंश बोला वंश नष्ट हो गया वंश से करता अनंत कीर्ति हम सुदक्ष आया हम तन याद कहते पूरे पी ले मेरा दूध पी ले तेरा दूध पी ले तो बिचार जग दे जा कहते माँ मैं क्षमा चाहता हूँ मैं दूध नहीं पीऊंगा वशिष्ठ जी गौ शरण आया मैं दूध पी जाऊ न्याय नहीं वशिष्ठ जी महाराज पी जाए बसरा पी देवे वशिष्ठ महाराज जल दे महाराज जी होम जो हो जाए बाकी बचा हुआ फिर वशिष्ठ जी महाराज क्या तो पी सकता हूँ ऐसे अधिकार नहीं षष्ठा सूर्या में हम लोग छठा हिस्सा लेते हासिल होता है जीत बाजी बोली छठा हिस्सा ले रही पांच हिस्सा मान गया छठा ऐसे ही सच्चा ऐसा लूंगा मैं लूंगा पाल उसे महाराज जी दिलीप की बात है रघु शर्मा रघु की बात पहले कही दिलीप की बात है कर्तव्य बात सारे अपने कर्तव्य कर सब कुछ भगवान अर्पण कर दे भगवान का ही काम करे सभी नारायण नारायण नारायण नारायण चलो भाई राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 25 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।